ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16พัฒนาคนต้องให้พ้นอธิษฐานด้วยตัณหาให้ได้ปัญญาเหนือกว่าลิงเฝ้าสวนพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2551 อ๋อแล้วอีกอันหนึ่งก็เรื่องอธิษฐานอธิษฐานก็พูดแถมสักนิดเอามาพูดสิ่งหน่อยก็ดีคือได้บอกว่าอธิษฐานเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงพัฒนาการของคนยอมรับเขาตามที่เป็นจริงอย่าเอาอย่างใจเราไม่ได้เราเป็นผู้สอนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เอาตามพระทัยพระองค์พระองค์ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของตัวผู้เรียนผู้ศึกษาหรือตัวผู้รับฟังคำสอนนั่นแหละที่เรียกว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางพระพุทธเจ้าก็เอาผู้รับฟังคำสอนเป็นหลักไม่ใช่พระองค์สอนตามพระทัยพระองค์นี่พระองค์จะไปสอนใครพระองค์ก็มุ่งให้เกิดประโยชน์กับผู้นั้นต้องการให้คนนั้นเขาได้ประโยชน์ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นหลักเรื่องชายเซ็นเตอร์นี่แหละพระพุทธเจ้าทำมานานแล้วนี่แหละชายเซ็นเตอร์ที่แท้เดี๋ยวนี้ยังมาเข้าใจผิดชายเซ็นเตอร์นั่นก็ไปเอาใจเด็กความมุ่งหมายคือทำไงจะให้เด็กพัฒนาได้รับประโยชน์นี้อันนี้สิใช่ไหมชายเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจผิดไปว่าชายเซ็นเตอร์เด็กเป็นศูนย์กลางก็ต้องเอาใจเด็กอะไรเงี้ยนี่ก็คือไม่รู้เรื่องอันนี้เราก็เอาชายเซ็นเตอร์ก็เอาผู้รับคำสอนเอาผู้ศึกษาเนี่ยหรือเอาตัวคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ที่กำลังปฏิบัติกำลังพัฒนาชีวิตเนี่ยเป็นหลักเราก็มุ่งเพื่อประโยชน์แก่เขาเมื่อเรามุ่งเพื่อประโยชน์แก่เขาแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นยังไงอยู่เขายังเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มเดินต่อแต่ต่อแต่ยังหัดเดินอยู่ยังเดินไม่เป็นเลยเนี่ยทำไงก็เลยว่าคราวที่แล้วก็บอกหลักการที่ถูกต้องก็คือการอธิษฐานที่แท้เนี่ยก็คือตั้งใจเด็ดเดี่ยวอธิษฐานเพื่อทำก็คือเรามุ่งสู่จุดหมายแล้วเราก็จะทำให้สำเร็จตามนั้นเป็นอันว่าหลักการที่แท้ก็อธิษฐานเพื่อจะทำตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวสู่จุดหมายแล้วก็ทำการให้บรรลุจุดหมายนั้นให้ได้ในความเพียรพยายามอย่างยวดยิ่งเลยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นอธิษฐานบารมีนะทีนี้ก็ได้พูดเลยไปถึงว่าในเชิงภาคปฏิบัติเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักมนุษย์ปุถุชนที่บางพวกนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็เห็นว่าโดยธรรมชาติเนี่ยแม้แต่การอธิษฐานเพื่อจะได้ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพระศาสนาแท้เนี่ยแต่มันมีความเป็นเหตุปัจจัยโดยธรรมชาติใช่มั้ยเช่นว่าทำให้จิตคุ้นทำให้จิตอยู่กับเรื่องนั้นทำให้จิตมุ่งหมายใฝ่ฝันเรื่องนั้นอยู่จิตมันก็จะโน้มเอียงไปในเรื่องนั้นนี่ก็ได้ประโยชน์ในทางเหตุปัจจัยแต่ว่าผู้สอนจะต้องรู้แต่เราไม่หักหานเมื่อไม่หักหานก็คือตอนแรกก็ยอมรับเขาก่อนยอมให้บ้างแต่สำคัญว่าตอนนี้มันต้องได้คนสอนที่จริงจังไม่ใช่คนสอนที่ประมาทแล้วก็เอาประโยชน์ตัวเห็นเขาอธิษฐานเพื่อจะได้เราก็หาลาภบ้างอะไรนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นนี่เราทำเพื่อประโยชน์แก่เขาเราก็รู้ทันแล้วก็วางแผนว่าจะทำไงค่อยๆสอนเขาให้ก้าวมาจากอธิษฐานเพื่อจะได้สู่อธิษฐานเพื่อจะทำทีนี้ที่พูดเพิ่มเติมกับคุณทองสุขไว้ก็คือที่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็พยายามอย่าไปให้อภัยอันนี้ควรจะยอมให้กับเด็กก่อนเพราะเด็กนี่ยังเล็กอยู่แล้วแกก็คุ้นกับเรื่องของการได้การอะไรสิ่งที่เป็นรูปธรรมความละเอียดลึกซึ้งในทางจิตใจที่จะคิดมันยังไม่พอ นั้นเราจะไปสอนให้รู้จักการอธิษฐานเพื่อจะทำมันด้วยเหตุผลอย่างนั้นงั้นเด็กจะคิดเหตุผลไม่ไหวเพราะฉะนั้นอธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยเราควรจะยอมให้เด็กแต่โดยที่เตรียมการเลยว่าเออเราจะต้องเตรียมพัฒนาเขาหรือให้เขาพัฒนาก้าวไปสู่การอธิษฐานเพื่อจะทำวางแผนการเตรียมไว้นะรู้เท่าทันและไม่ประมาทเช่นพ่อแม่เป็นต้นถ้ารู้หลักการนี้ก็เออเด็กเขาก็อธิษฐานเพื่อจะได้เออเขาก็อยากสอบได้เออดีก็เขาไปอยากอื่นนี่ก็ได้ผลอันใช่ไหมเอ้าให้เด็กอยากสอบได้แล้วทีนี้เขาอยากสอบได้เขาอยากได้โน่นได้นี่บ้างก็อธิษฐานเพื่อจะได้ก็ยังดีก็คืออย่างน้อยจิตของเด็กก็จะได้ไปตั้งอยู่ที่นี่ไม่เขวไปอยากได้เรื่องอื่นอธิษฐานเพื่อจะได้เรื่องนี้นะเออดีแล้วอย่าไปอธิษฐานเพื่อจะได้อันอื่นตอนแรกเราก็แยกไปซะก่อนตัดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะได้ที่ไม่ควรจะอธิษฐานเพื่อจะได้ตัดไปซะก่อนให้มาอธิษฐานเพื่อจะได้สิ่งที่ดีงามที่ถูกต้องเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆโน้มใจเด็กแล้วก็สอนหัดให้เขาหาอุบายวิธีที่จะฝึกให้เขาในอธิษฐานเพื่อจะทำบอกว่าเออจะไปคิดว่าอธิษฐานเอาจะให้ใครมาช่วยหนูจะต้องเพียรพยายามเองตั้งใจทำให้ได้สำเร็จเนี่ยเราต้องมีความเพียรพยายามขยันหมั่นเรียนแล้วก็รู้จักเรียนให้เป็นได้มีสติปัญญาอะไรก็ว่าไปนั่นก็เลยบอกว่าเนี่ยอธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยควรจะยอมให้แต่เด็กผู้ใหญ่ไม่ควรยอมแต่ว่าสำหรับเด็กเราก็เตรียมแผนไว้นะว่าเราจะจูงก็สู่การอธิษฐานเพื่อจะทำแล้วมันก็จะเป็นการพัฒนาเด็กไม่ใช่อยู่ๆจะให้เด็กกระโดดเข้ามาทันทีแกก็มาไม่ไหวนี่การสอนแบบนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ปฏิบัติมาก็คือยอมรับมนุษย์ตามที่เขาเป็นแต่ว่ามีจุดหมายว่าเราจะช่วยให้เขาพัฒนาตัวแล้วก็หาวิธีการมาสิที่จะให้เขาพัฒนาช่วยเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่จะไปแข็งขืนเลยหักฐานเอานี่ว่าในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาพระเถระรุ่นเก่าๆทั้งหลายโบราณมาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านก็ได้แบบอย่างท่านก็มาทำทีนี้ท่านที่มีสติปัญญาไม่เท่าไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ไม่เท่าพระมหาสาวกตัวเองจะสอนคนเนี่ยคนก็มีต่างๆกันมีความแตกต่างในระดับการพัฒนามีความแตกต่างในระดับอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันแม้แต่พระพุทธเจ้าไปทรงสอนเนี่ยพระองค์ก็ต้องดูคนนี้อินทรีย์แก่กล้าสอนไม่กี่คำแล้วเขาก็เหมือนกับกระโดดเข้ามาอยู่กับพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์ให้เขาได้เลยแต่บางคนนี่ต้องใช้วิธีการเยอะแยะเลยต้องมีการเรียกว่าบ่มอินทรีย์ต้องมีแบบฝึกหัดให้เขาไปฝึกอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปเลยกว่าจะได้บางคนก็ได้ก็ถึงได้ก็ได้ไม่ครบได้แค่ขั้นต้นๆ เท่านั้นเองถ้าเป็นปทัพปรมาก็ได้แค่ตัวบทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนก็อินทรีย์ไม่เท่ากันฝ่ายคนที่เขาจะมาฟังคำสอนมาพัฒนาตัวเองเขาก็มีความต่างกันอยู่แล้วแม้แต่มาเจอยอดของศาสดายอดของครูผู้สอนก็ยังได้ไม่เท่ากันทีนี้เกิดปัจจัยฝ่ายผู้สอนก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสิในสองฝ่ายนะปัจจัยฝ่ายผู้ฟังนี่ฝ่ายหนึ่งและในฝ่ายผู้สอนก็ต่างกันอีกเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าได้มหาสาวกก็ยังดีก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าอีกต่อมาก็ได้พระสาวกรุ่นหลังๆที่ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วสติปัญญาเรียนศึกษาก็น้อยไม่เท่ากันอีกแล้วท่านเหล่านี้ก็ยิ่งอาศัยไอ้วิธีพื้นๆวิธีที่จะช่วยคนขั้นต้นมากขึ้นไอ้ที่จะมาพูดปั๊บ 2-3 คำหรือว่าแม้แต่ว่าการเทศครั้งหนึ่งเนี่ยเทศคราวหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ให้เขาบรรลุทีนี้ปัจจัยฝ่ายผู้สอนนี่ก็เป็นปัญหามากในยุคปัจจุบันเราจึงต้องคอยพัฒนาผู้สอนด้วยให้มีความรู้เป็นต้นได้ปฏิบัติได้เล่าเรียนได้เพียงพอนี่เกิดไม่พออีกก็ทำไงก็ต้องใช้วิธีขั้นอุบายขั้นวิธีขั้นต้นเนี่ยมาช่วยเยอะช่วยไปช่วยมาตัวเองก็เลยชักเพลิน บางทีก็ไอ้วิธีขั้นต้นๆมันเป็นวิธีที่ไปเกี่ยวกับวัตถุบ้างอะไรบ้างก็เลยชักเพลินไปไปตัวเองก็ไปเพลินกับวัตถุวัตถุก็เป็นทางมาของลาภของผลมากตัวเองเลยไปติดลาภซะอีกติดลาภต่อไปเลยลาภกับโลภก็มาด้วยกันโลภมันก็ต้องการลาภโลภก็จะเอาลาภฝ่ายคนที่มาฟังคำสอนพื้นแกก็ไม่ได้รู้จักธรรมะก็อยากได้ลาภเหมือนกันแกโลภมาเหมือนกันโลภกับลาภสองฝ่ายมาเจอกันคราวนี้ยุ่งเลยนะการศาสนาก็จะเรียกว่าฟอนเฟะอะไรก็ได้นั้นก็เสื่อมมาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้มันก็มีปัญหาเรื่องผู้สอนด้วยผู้ฟังนั้นก็แย่อยู่แล้วผู้สอนทำไมไม่พัฒนาอีกก็เลยไปกันใหญ่อันนี้เรื่องวิธีการต่างๆไอ้ที่ว่าน่าจะมาเป็นอุบายในการพัฒนาคนก็เลยกลายเป็นอุบายในการหาลาภหาอะไรไปอย่างในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยสอนเด็กๆพระองค์ก็สอนง่ายๆอย่างสอนพระราหุลตอนเป็นเนนตอนแรกพระองค์ก็ใช้อุปกรณ์การสอนเอาขันน้ำมาแล้วก็เอ้าเห็นไหมขันนี่เป็นยังไงตอนนี้อย่างนี้แล้วก็คว่ำขันจะเห็นไหมขันคว่ำแล้วเป็นยังไงถ้าน้ำอยู่ในนี้เป็นไงขันคว่ำขันคว่ำมันก็หกบทนั่นเองขังน้ำไม่อยู่ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีความสามารถรักษาคุณธรรมไว้เนี่ยก็เหมือนขันคว่ำเนี่ยก็หมดกันไม่คุณความดีอะไรต่ออะไรไม่มีเหลืออย่างนี้เป็นต้นนะใช้อุปกรณ์การสอนก็เลยว่าพระพุทธเจ้าพบงูก็ตรัสถามเด็กไปเลยว่าตามที่อรรถกถาเล่าไว้ที่ว่าทรงสอนใครละอ้าวนึกขึ้นมาจะพูดลืมซะอีกแหละนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือท่านเล่าถึงว่าพุทธเจ้าทรงสอนโดยวิธีการต่างๆอ๋อเด็กหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแกรักตุ๊กตามากตุ๊กตาสมัยนั้นก็ไม่ได้ใช้วัตถุอยู่สมัยนี้ไม่มีพลาสติกยุคนั้นก็ไม่มีตุ๊กตาพลาสติกแล้วทำไงก็มีตุ๊กตาแป้งคุณปู่คุณย่าก็ทำตุ๊กตาแป้งปั้นแป้งให้เด็กนี่ก็รักของแกน่ะเด็กนี่รักมากใช่ไหมไอ้พวกของเล่นของแกตุ๊กตานี่รักแสนรักเป็นชีวิตชีวาทีนี้หนูน้อยคนเนี้ยหลานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่วันหนึ่งไอ้เจ้าตุ๊กตาแป้งมันตกลงไปนะมันก็หักมันก็แตกสิเด็กนี่ก็ร้องให้เนี่ยโอ้แย่แล้วตุ๊กตาของเรานี่มันตายซะแล้วเลยเนื้อร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเลยอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ต้องมาปลอบผู้ใหญ่ปลอบว่าทำไงล่ะจะไปบอกว่าไอ้นี่มันไม่มีชีวิตนะมันเป็นแป้งอะไรเจ็กฟังไหมฮะมันไม่รู้เรื่องกันมันต้องพูดกันให้ทันเข้ากับการพัฒนาของเด็กเออก็อ้าวหนูสงสารก็รักเขาก็ดีแล้วก็ดีแล้วเราก็ทำไงได้นะเขาก็จากเราไปเนี่ยเราก็คิดถึงเราไม่ทอดทิ้งเขาเนี่ยดูสิผู้ใหญ่เวลามีคนจากไปหนูเห็นไหมทำไงว่าเออก็ทำบุญอุทิศกุศลให้สิว่างั้นนะเลยอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็อ้อพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้ามาตรัสปลอบหลานคนเนี้ยทำยังไงดีเด็กก็เลยจะทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาแป้งอาจจะเป็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละมาทูลผมจำเนื้อหาเรื่องไม่ชัดเจนแล้วกราบทูลว่าหลานเขาอยากจะทำบุญอุทิศตุ๊กตาแป้งพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบทันใช่ไหมเพื่อสงเคราะห์เด็กเอ้าทำบุญตุ๊กตาแป้งก็ดีแล้วช่วยจิตใจของเด็กเด็กก็จะได้มีจิตเป็นกุศลดีมีเมตตาต่อตุ๊กตาก็ดีแล้วแล้วก็ขยายให้จิตใจเขาเนี่ยมีเมตตากรุณาต่อเมื่อเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอื่นต่อไปเนี่ยมันก็ดีแทนที่จะไปหักหานเขาใช่ไหมเนี่ยก็เลยมีเรื่องตุ๊กตาแป้งดูจากชื่อปิฏฐะทีตลิกะวัตถุนะอยู่ในอรรถกถาธรรมบทนะเรื่องตุ๊กตาแป้งนะทีตลิกะว่าตุ๊กตาปิฏฐะเพราะว่าแป้งนะอ้าวนี่แหละครับคำสอนเราก็ต้องรู้ทันเนี่ยนั่นก็เลยเป็นเรื่องซับซ้อนเหมือนกันเรื่องการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์แต่ว่าอย่างที่บอกละหนึ่งเจตนาต้องดี ราตรวจสอบคนอื่นและตัวเราได้ก่อนตัวเราเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนเอาละให้เราได้ไว้ตัวที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งเจตนาเราดีนะเจตนาเราบริสุทธิ์เจตนาเราปรารถนาประโยชน์แก่เขาเรามีเมตตาปรารถนาดีแก่เขาเจตนาเราดีเราแน่ใจถ้าเจตนาเราดีเราได้ไปขั้นที่หนึ่งแล้วนะเจตนาดีบริสุทธิ์ปรารถนาดีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อใครก็ได้สบายใจแล้วหนึ่งแล้วตรวจสอบตัวเองเจตนาเราดีแต่เจตนาดีตั้งใจดีปรารถนาดีแต่ว่าอาจจะผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะนั้นต้องมีสองปัญญาปัญญาความรู้ความเข้าใจรู้เท่าไหร่ยิ่งดีรู้ถึงความจริงแล้วทีนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยไอ้ตัวอื่นมาเป็นตัวประกอบนะถ้าตัวอื่นมันก็มาประกอบเจตนาอย่างหนึ่งเจตนานี่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะประกอบด้วยความอิจฉาริษยาประกอบด้วยความตนีประกอบด้วยอะไรนี่ฝ่ายร้ายใช่ไหมมันก็มาประกอบอยู่ที่เจตนานี่แหละถ้าจะบอกโลภหรือไม่โลภมันก็ดูที่เจตนาจะเอาไงแม้เรายังมีความโลภแต่เจตนาเราตั้งได้เราไม่ยอมความโลภได้ใช่ไหมนั่นมันก็ต้องเอาที่เจตนาตกลงว่าไม่เป็นไรถึงเรายังมีความโลภอยู่เรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่เราจัดการเจตนาของเราตั้งให้มันดีเลยเจตนาเราตั้งดีแล้วเราก็ให้เจตนานี้ประกอบด้วยฝ่ายดีให้เจ้าโลภะโทสะโมหะอะไรเนี่ยฉันไม่เอาด้วยละเธอมาประกอบฉันมันเกิดในใจฉันไม่เอากับเธอนะตัดเธอออกไปเราก็เอาฝ่ายดีเข้ามาตั้งเจตนาเราก็บอกเอาเมตตาปรารถนาดีเอาศรัทธาเอาอะไรก็แล้วแต่เอาเจตนาจะให้เป็นทานเจตนาอะไรดีๆเนี่ยเอาเข้ามาเถอะพอเจตนาตั้งดีแล้วเนี่ยเราก็ดูตัวเองชัดแล้วเออเราเจตนาดีแล้วสบายใจไปท่านหนึ่งเลยหรือถึงเราจะมีกิเลสแล้วแต่อะไรตอนนี้เจตนาเราจัดการได้ตัดสินได้ทันทีละเจตนาเราดีถูกต้องบริสุทธิ์สบายใจไปท่านหนึ่งสองปัญญาความรู้เข้าใจเรื่องนั้นถ้าจะทำอะไรสักอย่างแล้วเรารู้เรื่องที่จะทำไหมรู้เหตุปัจจัยไหมต้องการผลนี้รู้เหตุปัจจัยจะทำเหตุได้ถูกไหมถ้ายังไม่พอก็รีบไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ซะแล้วก็มาถามว่าปัญญาในเรื่องนี้เราพอไหมถ้าเรารู้เหตุปัจจัยรู้อะไรแต่อะไรพอเออเราก็สบายใจแล้วเราทำได้เพื่อจะให้บรรลุจุดหมายตามที่เจตนาตั้งไว้ที่ถูกที่ชอบบริสุทธิ์เนี่ยเรามีความรู้พอที่จะทำให้สำเร็จปัญญามันก็สนองให้ทำให้สำเร็จต้องมีปัญญาก็ต้องถามสองตัวเนี่ยมีเจตนาถูกต้องดีบริสุทธิ์สบายขั้นหนึ่งสองมีปัญญาพอสบายไปเลยต่อจากนั้นก็ปัญญาก็มาใช้ไอ้เรื่องอื่นเนี่ยประกอบไอ้ตัวอื่นก็มารับใช้หมดใช่ไหมไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยเป็นแกนอยู่เนี่ยจะไปเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้ที่เขาทะเลาะกันนะต้องถามสองตัวเนี่ยใช่ไหมทะเลาะกันคุณมีเจตนาบริสุทธิ์แน่ไหมเออเนี่ยแต่แค่นี้แหละครับไม่ต้องไปเอาอะไรอื่นนะธรรมะเนี่ยมันตรวจสอบกันได้ถึงที่สุดเลยใช่ไหมก็แค่นี้เองแหละสองฝ่ายนั่นแหละอยู่ที่เนี่ยเจตนาบริสุทธิ์ไหมนี่ตัวร้ายที่สุดเลยใช่ไหมไอ้ที่มนุษย์มันเป็นปัญหากันเนี่ยที่เขาทะเลาะกันเนี่ยมันระแวงเจตนากันแล้วใช่ไหมจับให้ได้ก็คือระแวงเจตนานั่นเองมุ่งหมายอะไรกันแน่เออเอาเพื่อตัวหรือเอาเพื่อส่วนรวมเอาเพื่อประเทศชาติสังคมมันอะไรกันแน่เนี่ยจับให้ได้แล้วมันตัวตรวจสอบอยู่ที่นี้เพราะนั้นที่ทะเลาะกันนี่ก็อยู่ที่นี่บอกฉันไม่เอาอะไรมากคุณฉันขอแค่นี้เจตนาคุณต้องดีเดี๋ยวเอาต่อให้จบซะหน่อยทีนี้เจตนาดีแล้วก็ปัญญาพอไหมเจตนาดีแต่ปัญญาไม่พอไอ้นี่ก็เข้าใจผิดหลงผิดอีกแล้วพอให้ตั้งเจตนาไม่ถูกทางได้ด้วยนะปัญญาไม่พอเนี่ยรู้ไม่ถูกไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอะไรดีไม่ดีเป็นประโยชน์เลยจะตั้งเจตนาแบบลิงเฝ้าสวนซะอีกท่านถามอะไรถามแทรกซะก่อนอ้าวตอบไปซะแล้วก็ผมบอกว่าแล้วนี่ต้องสองอย่างเจตนาดีทำผิดโดยไม่รู้เท่าถึงการต้องการประโยชน์กับประเทศชาติเจตนาดีอยู่เหมือนลิงเฝ้าสวนนะเคยได้ยินใช่ไหมฮะ ถ้าได้ยินแล้วก็ตอบได้แล้วก็ที่ว่าไงเนี่ยลิงก็ฉลาดเหลือเกินนะหายากเลยฉลาดอย่างลิงเฝ้าสวนก็เล่าสักทีก็ได้แม้เก่งขนาดที่เรียกว่ารู้จักหลักการแบ่งงานกันทำเล่าทวนนิดเดียวก็คือว่าคนสวนของพระราชาก็เรียกว่านายอุทยานบาลเหมือนกันนะใครเฝ้าอะไรก็เติมบาลข้างหลังเฝ้าโคเขาเรียกโคบาลเฝ้าโคเลี้ยงโคเนี่ยเฝ้าประตูก็เรียกทวารบาลนะถ้าเฝ้ารัฐเขาเรียกรัฐบาลคนที่เฝ้ารัฐเนี่ยเป็นรัฐบาลทีนี้ก็มีอุทยานบาลก็เฝ้าสวนแต่เราจะไปว่านะรัฐบาลนี่มีเกียรติมากเพราะท่านเฝ้าสิ่งที่สำคัญแต่ท่านเฝ้ารัฐท่านต้องเฝ้าให้ประชาชนนะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจึงจะถูกต้องก็ทำหน้าที่กันให้ถูกทีนี้เราก็มาดูอุทยานบาลคนเฝ้าสวนของพระราชาคือเฝ้าพระราชอุทยานท่านผู้นี้ก็มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่ทำหน้าที่ไม่บกพร่องแต่ว่ากลัวพระอำนาจก็แล้วแต่นะถ้าทำผิดดีไม่ดีก็ตัดศีรษะเลยแต่ว่าอาจจะซื่อสัตย์ทำหน้าที่ให้เต็มถูกต้องทีนี้ในเมืองก็เกิดมีงานนักขัตฤกษ์ขึ้นมาท่านผู้นี้ก็มาคิดว่าเออเรานี่อยากจะไปเที่ยวซะบ้างจะทำไงล่ะเราก็ต้องคอยรดน้ำพรวนดินดูแลสวนจะขาดไม่ได้จะไปสักวันสองวันสามวันมันก็เสียงานนะสวนต้นไม้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ทำไงดีอยากจะเที่ยวก็เที่ยวละทิ้งหน้าที่ก็ไม่ได้นึกไปนึกมานึกออกอ๋อเรามามีวานอนอยู่ฝูงหนึ่งอยู่ในสวนของเราเนี่ยวานอนก็คือลิงทีนี้ว่าลิงทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมดาต้องมีหัวหน้าเขาเรียกอะไรจ่าฝูงใช่ไหมจ่าฝูงหรือหัวโจกก็แล้วแต่โดยมากหัวโจกใช้ในทางไม่เคยดีก็เรียกจ่าฝูงนี่ก็มีลิงอยู่ฝูงหนึ่งแล้วก็มีจ่าฝูงนายอุทยานบาลคิดขึ้นมาได้การและลิงนี่ฉลาดพอจะทำงานได้ก็เลยเรียกหัวหน้าลิงจ่าฝูงมาบอกนี่นะเราเนี่ยอยากจะไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์สักสองสามวันถ้าห่วงสวนเนี่ยพวกเธอนี่ก็อยู่ในสวนในอาศัยสวนมาเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยจะให้สวนมันดีก็ต้องช่วยกันรักษาเธอจะพอช่วยเราได้ไหมด้วยอะไรล่ะก็บอกว่าเนี่ยมารดน้ำต้นไม้ให้หน่อยบอกโอ้ได้สิแค่นี้พวกเราก็รักสวนเหมือนกันรักอยากจะให้งดงามแล้วก็อยากแทนคุณของท่านท่านก็ช่วยพวกเรามาตลอดก็เลยตกลงว่าเอาลิงรับและรับปากจะบอกพวกฝูงลิงให้ทีนี้นายอุทยานบาลก็เลยบอกวิธีงานที่จะต้องทำว่าการรดน้ำก็ทำงั้นนะมีถังน้ำอยู่ที่นั่นที่นั่นถึงเวลานั้นเช้าหรือตอนไหนก็ไม่รู้แหละเขาก็บอกเวลาไปให้พาฝูงลิงเนี่ยเอามารดน้ำไปตักน้ำที่โน่นนะใช้กระป๋องเหล่านี้นะแล้วก็มารดต้นไม้เหล่านี้นะตามเวลานี้อะไรเนี่ยก็บอกไปหัวหน้าลิงก็รับปากอย่างดีคนเฝ้าสวนก็สบายใจเบาใจได้ก็เป็นอันว่าไปในเมืองไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์ฝ่ายหัวหน้าลิงนี่ก็ฉลาดถึงเวลาก็เรียกฝูงลิงมาบอกว่าเนี่ยพวกเราอยู่ในสวนได้มาช่วยกันนะดูแลรักษารดน้ำต้นไม้กันน้อยวันนี้นายเราไม่อยู่อ้าวก็มาช่วยกันสิอ้าวจะตักน้ำก็เอาพวกถังน้ำหรืออะไรกระบวยอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรไอ้ที่จะไปรดน้ำต้นไม้นะนะเอาเรียกอย่างนั้นก็ได้เอาบัวรดน้ำถังน้ำก็แล้วแต่เอาไปหยิบกันมาไปตักน้ำพวกฝูงลิงก็พากันไปหยิบเดินกันไปพอจะเริ่มงานหัวหน้าลิงก็บอกหยุดหยุดเดี๋ยวก่อนเอาทำไมล่ะเดี๋ยวสิบอกว่าการที่จะรดน้ำต้นไม้เนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักประหยัดน้ำด้วยแล้วก็ต้องรู้จักลดให้มันเหมาะสมให้ได้ประโยชน์ดีที่สุดเพราะฉะนั้น เราจะลงให้เหมาะทำยังไงจึงจะเหมาะก็คือว่าต้นไม้เนี่ยเป็นธรรมดาเขาต้องการน้ำมากน้อยไม่เท่ากันเพราะนั้นเราจะต้องรดน้ำให้ตามความต้องการของต้นไม้ต้นไหนต้องการน้ำมากเราก็รดน้ำมากต้นไหนต้องการน้ำน้อยเราก็รดน้ำน้อยแล้วจะทำไงจึงจะรดได้ผลก็ต้องแบ่งงานกันทำก็มาเรียนรู้วิธีการก็คือว่าอ้าวเมื่อกี้เราข้ามไปก็คือว่าทำไงจะรู้ความต้องการของต้นไม้ธรรมดาต้นไม้ไหนรากยาวก็ต้องการน้ำมากต้นไม้ต้นไหนรากสั้นก็ต้องการน้ำน้อยเราก็ลดไปตามความต้องการของต้นไม้ทีนี้ทำไงจะรู้ความต้องการก็ต้องถอนมันขึ้นมาดูนี่คนหนึ่งจะต้องลดต้นไม้ให้พอดีกับความต้องการของน้ำคนหนึ่งก็ต้องดูรากไม้ว่ายาวว่าสั้นเราก็ต้องแบ่งงานกันทำเพราะฉะนั้นก็จัดวานนอนนี่เป็นคู่ๆตัวหนึ่งก็เอาบัวรดน้ำหรือว่ากระป๋องน้ำเนี่ยไปตักน้ำอีกตัวหนึ่งก็มาอยู่ที่โคนต้นไม้พอตัวที่ตักน้ำมาถึงจะรดน้ำมากหรือน้อยไอ้เจ้าตัวที่อยู่ที่โคนต้นไม้ก็ถอนต้นขึ้นมาดูแล้วก็บอกว่าต้นนี้รากยาวก็รดน้ำมากแล้วก็ไปต้นต่อไปไอ้เจ้าต้นนี้รากสั้นก็ต้องการน้ำน้อยกว่ารดน้อยๆนี่ก็เรียกว่ารดตามความต้องการของต้นไม้ทั้งรดอย่างฉลาดเลยนะรู้ความต้องการของต้นไม้รดให้พอดีความต้องการของต้นไม้ทั้งรู้จักหลักการแบ่งงานการทำอีกลิงนี่ฉลาดอย่างยิ่งเลยนะหาได้ยากแต่ปรากฏว่าต้นไม้ตายหมดเลยนี่ก็มีท่านผู้หนึ่งนะเดินผ่านมาเห็นลิงทำอะไรกันเนี่ยก็เลยมาเกาะรั้วสวนแล้วก็ถามหัวหน้าลิงว่าท่านทำอะไรกันบอกรดต้นไม้เพราะว่าในอุทยานบาลแกไปเที่ยวนานนานนะครับแต่เลิกพวกเราก็รับช่วยแกบอกแล้วทำไมท่านทำอย่างนี้หัวหน้าลิงก็อธิบายเอ้าก็มีเหตุผลอย่างนี้แหละเราก็ต้องรดน้ำตามความต้องการของต้นไม้ทำไงจะรู้ความต้องการก็ต้องรู้ว่ารากสั้นรากยาวก็ถอนขึ้นมาดูแล้วก็ลดไปตามความต้องการนั้นเรื่องก็อย่างนี้แล้วก็แบ่งงานก็ทำเรียบร้อยก็สำเร็จด้วยดีนายคนนั้นแกก็ไม่รู้จะพูดว่าไงเพราะว่าลิงก็เถียงกันอีกลิงก็บอกว่าเขาทำอย่างฉลาดใช่ไหมที่เขาอธิบายนี่ก็ถูกต้องหมดแต่ว่าต้นไม้มันตายแต่มันไม่ตายเดี๋ยวนั้นนี่ใช่ไหมก็จะเห็นทีนี้คนนี้แกก็เลยกล่าวคาถาออกมาบอกว่าคนไม่ฉลาดในประโยชน์แม้ปรารถนาจะทำประโยชน์ก็กลายเป็นทำความพินาศได้นี่คือคาถาสรุปอันนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะโอ้เรื่องชาดกนี่มีคติเยอะเลยวันก่อนก็เล่าเรื่องเลยเนี่ยนะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องอันเนี้ยขออภัยตัวห่าตัวอุบาทเนี่ยท่านนั้นก็เป็นคติมากพอติดในทิฏฐิคนยังไม่เห็นอะไรจริงมันก็สรุปในความเข้าใจความรู้เท่าที่มีของตัวเองเอามันก็เกิดเป็นทิฏฐิแล้วก็เถียงกันพอทิฏฐินั้นทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายจนกระทั่งระหว่างกลุ่มระหว่างหมู่ระหว่างคณะระหว่างชาติเป็นค่ายคอมมิวนิสต์ค่ายเสรีประชาธิปไตยล่มตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่เพราะไอ้ทิฏฐินี้แล้วกันเนี่ยลิงเฝ้าสวนนี่ก็เป็นคติอย่างดีต้องมาสอนกันเยอะๆนะก็ไม่รู้ว่าที่คนเราเป็นกันอยู่เนี่ยพัฒนาบ้านเมืองกันมาเนี่ยเป็นลิงเฝ้าสวนเท่าไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้รู้ความจริงเจตนาลิงนี่ดีไหมครับเจตนาลิงนี่ดีแน่แต่ปัญญาลิงดีไหมดีเหมือนกันแต่ไม่พอดีแต่ว่าไม่ถูกต้องปัญญาลิงนี้ไม่ใช่ย่อยนะแกหลอกจระเข้แกก็ชนะจระเข้แกหลอกชนะเยอะเลยในชาดกเนี่ยลิงนี่เก่งมากสามารถขี่หัวจระเข้ข้ามฝั่งไปกินต้นไม้อีกฝั่งได้เคยได้ยินไหมฮะเคยนะจำเนี่ยก็มาในชาดกเหมือนกันลิงก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดมาแต่ไหนแต่ไร แต่ว่าลิงมีคุณธรรมก็มีนะพระโพธิสัตว์ก็เป็นพยาวันนอนในเรื่องต่างๆก็เอาเลยเลื่อยเปื่อยไปแล้วเล่าทีนี้มีอะไรไหมครับจะถามอานิมนต์ถามกัน